Szerusztok, kedves rádióhallgatók, ez itt a Hét Mesterlövésze, a stúdióban pedig Puzsér Róbert és Magyar Dávid, a Rádió Café ezt a műsort 3-tól 5-ig közvetíti számotokra annak érdekében, hogy hozzájussatok a legjobb filmekhez, a legjobb DVD-khez, hogy ne találomra válogassatok, hogy ne a saját ízléseteket, és ami még rosszabb, ne a saját környezetetek ízlését kövessétek, hanem értelemszerűen a miénket, mert mi értünk hozzá, és mi azért vagyunk itt, és azért dolgozunk ennyit, hogy ti is értsetek hozzá, hogy kialakuljon bennetek valamiféle pozitív szemlélet azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyek figyelemre méltóak, és egy normális szkeptikus hozzáállás azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyek nem. Hogy ezek ilyen filmek lesznek-e, vagy sem, azzal kapcsolatban talán meg fog oszlani a mi véleményünk itt a stúdióban, igaz? Hát nagyon ritkán van olyan egyébként, hogy nem egyezik a véleményünk filmekben, de szerencsére a 4 filmből 2 esetében is előfordulhat némi egyet nem értés, esetleg egy kis veszekedés, verekedés, de hát ezt majd megpróbáljuk valahogy ilyen hangjáték formájában közvetíteni nektek, hogyha képekről, ha már lemaradtok. És miért is ne szállnátok be ebbe 0629986986 az SMS szám, radiokafe@radiokafe.hu az e-mail cím, és akkor ezeken lehet hozzászólni azokhoz a filmekhez, amely filmekről ma beszélni fogunk. És nektek. Miért is alakulhat ki veszekedés és verekedés a stúdióban, mert ma a filmjeink központi témája az erőszak lesz. Bizony, erőszakos filmekről fogunk beszélni, olyan erőszakos filmekről, amelyek a leginkább elnyerték a tetszésünket, vagy amelyek leginkább megosztották a véleményünket. Tehát pont olyan filmekről lesz szó, amelyeket szerintem érdemes megnézni, mert jó eséllyel fog nektek tetszeni, vagy ha nem, hát nem. Itt van például mindjárt alapból a Önpusztítók című film, ez egy meglehetősen kevéssé ismert film, tehát nem egy széles körben ismert film, viszont azoknak a keveseknek a körében, ahol ismert, ott meg borzasztó nagy kultusza van. Egy gettó drámáról van szó. Sláger Tibónak is nagy kultusza van bizonyos körökben, tehát aki nézi a Fábri Show-t, az tudja, Fási Ádám, Fási Mulatót, az tudja, hogy Sláger Tibó az igen népszerű ember bizonyos körökben, csak hát nem vagy olyan kifinomult, hogy ezt elértékelni tudja. Tehát hát. Szerintem az Önpusztítók is ilyesmi. Nem tudom, hogy Miki Rourke és Tupac Shakur is ilyen, mint Sláger Tibó. Hát, Tupac Shakur halott, Miki Rourke meg Önpusztító. Igen, igen. Na most, ha valaki autentikusan el tudja játszani az Önpusztítót, az valószínűleg Hollywood legnagyobb önpusztítója, maga Miki Rourke. Na, ebben mondjuk egyetértünk. Tehát Miki Rourke személyében nincs köztünk vita. Az biztos, hogy ő egy zseniális színész, és azért is, mert az élete maga az a film, amiről ez az Önpusztítók is szól. Egyébként Adrien Brody is játszik a filmben, aki akkor még egy ilyen bés színész volt, de azóta már föltört. És azóta... Hát a zongoristával lett ő híres, nem? Más híres szerepe van? Játszik ő még itt is, ott is, a King Kongban is játszott például. Most, jó, hát ha mondjuk a zongoristát azt magasabbra teszem. Ja, ja. De egy szó mint száz, ez egy olyan filmdráma, ami tulajdonképpen gangsterfilmnek is tekinthető, meg egy ilyen gettófilm. Gettó dráma, vagy mi. Tehát ugye ez nagyon komplex, minden esetre egy eléggé súlyos következtetésre enged. Tulajdonképpen ilyen junkie story is. Igen, egy drog karrier. Igen. De megjegyzem, szerintem egy nagyon röviden foglaljuk össze, hogy mégis miről van szó, mert ez az a film, amit tényleg kevesen láttak. Tehát ez nem olyan, mint amikor voltak olyan filmek, mint a Szálakakuk fészkére, ami azért eléggé ismert film, vagy az Indul a bakterház, amit így a magyar lakosság 99%-a már látott, az Önpusztítókat szerintem nagyon kevesen látták, tehát érdemes egy pár szóban elmondani, hogy miről szól. A film eredeti címe Bullet, na most ő a főhős, akit golyónak fordítottak, egyébként Butch Steinnek hívják, a név az nem véletlen, egy zsidó srácról van szó, de hogy most minden sztereotípiátokat nagyon hamar tegyétek félre, tehát hogyha itt Woody Allen vagy valami Woody Allen-szerű jutna az eszetekbe, akkor azt tegyétek félre. Egy igazi gettósöpredékről van szó. Utcai sutyó. Igen, egy utcai sutyóról, na most az ilyenekkel kapcsolatban rögtön arra gondoltok, hogy hát ez biztos valami latinó, vagy biztos valami feka, vagy biztos valami, nem tudom én. Hát ők is feltűnnek a filmben. Tehát mi, kicsit... Ők mind benne vannak ebben a bizonyos gettóban, de ez a Miki Rourke, tehát hogy mondjam, és ez egy teljesen új karakter, tehát ilyet nem nagyon láthatunk. Te láttál már ilyet egyáltalán? Mert az ilyet azt milyen értelemben? Hát ezt a karaktert, hogy ilyen gettó zsidó. Tehát, hogy ilyen lecsúszott. És nem abban az értelemben gettó zsidó, ahogy a budapesti gettót elképzelik. Igen, meg ahogyan a varsói gettólázadás idején elképzeljük, hanem ahogyan az amerikai gettókat elképzeljük. Egy kicsit olyan csikánó külseje van egyébként a srácnak, tehát azt a divatot hozza, vagy azt az öltözéket képviseli. Igen, igen, tehát, hogy így heroinista. Szerintem egyébként krekket nyom, nekem az a gyanúm. Igen? Aha, mert nem barna volt a por, hanem fehér, nem? Mert szúrják is. Szúrja. Szúrják is. Hú, ő azt mondta, hogy az orrán semmit nem szív fel, csak hogyha két comb szorítja a fejét, vagy valami ilyesmi. Szóval Butch Steinről van szó, amit, akit Mickey Rourke valami fantasztikusan ad, de tényleg, ez az ilyen erőszakos, késelős, utcai, bűnöző, kírókat feltörő, mindenhol erőszakoskodó zsidó karakter, tehát ilyet nem láthattunk még a filmvásznon soha, és hát van neki egy ilyen amúgy is nagyon, hát egy olyan családja, hát amit így lehetetlen leírni többé. Ilyen lecsúszott középosztály egyébként, a mondjuk az apa meg az anya az próbálja valahogy tartani ezt az ilyen alsó középosztálybeli szintet, de hát a gyerekek azok mindannyian az utcára csúsztak. A legnagyobb, három fiú van, a legnagyobbik a szolgált Vietnámban, és teljesen megkattant tőle, és azóta is valami titkos hadsereget szervez. És skizofrén lett konkrétan. Abszolút skizofrén, és van ugye Butch, aki most szabadult a börtönből, mert valami rablásban részt vett, és van az öccsük, aki meg az Adrian Brody, aki fest, tehát így graffitizik nagy falakra. Három teljesen különböző karakter, Louise, Ruby és Butch. Tehát, hogyha ha Woody Allenhez keresünk valami hasonlót, akkor az leginkább Ruby a művész. De hát ő is egy gettós útjól az. Igen, de itt tulajdonképpen ugye a gettó túlélésének különféle receptjei, tehát különféle életutak, amikkel próbálkoznak. Különböző stratégiák és mindegyik hát kudarc. Nem, tulajdonképpen a szemet szemért elvet azért az egyikük végül beteljesíti, tehát így az Ószövetség alaptörvényeit az behozza a katonasrác. Na igen, és akkor ott van még Lester, aki pedig, hát, hogy mondjam, legalábbis kétes szexuális identitású, de erről is lesz még itt néhány szó. Hát ez a család, szóval meg Lester, az a család. Lester, ő ír, azt hiszem, ő nem zsidó. Az könnyen lehet. Úgy emlékszem, hogy ő ír. Minden esetre az érdekes, hogy a családban, mintha fordított szereposztás lenne, mintha az apa játszana az anya szerepét, és az anya az apa szerepét. Az apa az, aki a végtelenül nagy lelki terhet rárakja a gyerekekre, az anya az meg egy ilyen békítő szerepben van, de hát azt a nyomasztó ebédet, amikor ez a Butch kijön a sitről, és az első ebédet elköltik. És teljesen be vannak trekkezve a srácok, tehát ott ülnek totál szétcsúszva egyébként ilyen tényleg középosztálybeli, szépen berendezett lakásban. Szóval egy rettentő nyomasztó pillanat, úgyhogy fel is idézzük a számotokra. Na Butch, mit akarsz csinálni? Mesélj a terveidről. Körülnézek. Azt mondod, körülnézel? Kérlek, szól. Említsd meg Butchinak az állást. Van egy építkezésem Williamsburgben. Beteszlek a karbantartók közé. Óránként $9. A fizetési listán már rajta vagy, és a nevelő tiszttel is beszéltem. Holnap reggel velem jössz. Találkozom valakivel, hogy tárgyaljunk egy másfajta munkáról. Valóban? És miféle munka az? Kérlek, szól. 35 éves vagy. Mikor válasz végre felelősséget az életedért? Eltoltad az összes baseball ösztöndíjadat. Lehetett volna belőled valaki. Gyönge vagy. Mi az a pancsér? Szól, kérlek. Fogd be a szád. Ti fiúk, mind a hárman tönkretesztek engem. Papa, nyugi, nyugi, ez az első estéje itthon. Na, megszólalt a nagymenő. Egész nap alszik, éjszaka meg azzal a buzi Lesterrel szaladgál. Lester nem homokos. Akkor kikérek még egy martinit. Igen, mama, a dupla legyen. Ide figyelj, te kis pöcs, nem hozzád szóltam. A bátyádnak van mentsége. Ő fegyenc volt. Az Isten verte, zseni testvéred azt képzeli magáról, hogy... Na, hogy a francba hívják, hogy a Salvatore Dali? Nem, papa. Salvador. Salvador, Salvatore, hát nem teljesen mindegy. Halálra melózom magam, hogy mindent megadjak nektek, ami nekem nem volt meg, de is mit kapok cserébe? Egy bűnözőt, egy pöcsöt, egy skizofrén pszichopatát, aki katonának képzeli magát. Michelangelo faterja a művészetre úgy tekintett, mint alantas foglalkozásra, szégyenre, és Michelangelo alkotásaiból jól látható, hogy otthon, a családjában mennyit szenvedett. Nagyon meg tudom érteni. Ne hozz ki a sodrommal. Figyelj ide, papa, rosszabb is van a börtönnél. A lelkünk. Igen, persze. Mind a hármatokat hűvösre kéne tenni. Ott lazsálhatnátok, nem kell dolgozni. Nem egészen. Látnád csak, ahogy egy kis szüzet elkapnak, és kegyetlenül kitágítják a segjukát. A gyilkosok és Lilian Tiprók. Látnod kéne. Mindegy, hogy valaki kemény legénynek tartja magát. Akit azok a mocskok kiválasztanak maguknak, azt elkapják. Nehéz ám ott az élet. És te hozott itthon, te bűnöző. Marha megható történet, vérzik az aranyerem a szánalomtól. De papa, mondd, nekem miért nem találsz melót? Szerintem igazán furcsa, hogy a veszélyes bűnöző Bucsi alig lépett ki 24 órája a börtönből, már is szereztél neki melót. Louis, vacsorázol ma? Hey, ma már nem érvényes az, hogy jobb a halál, mint a gyalázat. Louis, ne kezd el! Tedd be a műfogsorodat és egyél egy pár falatot. Tupac Shakur utolsó filméről van szó. És ez az 1996-os film, ez alig, hanem csupán néhány hónappal korábban lett felvéve, mint hogy Tupacot agyonlőtték. Tehát itt egész konkrétan egy napokban mérhető idő volt hátra Tupac életéből, amikor ez a film készült, már csak ezért is érdekes lehet. Vannak egyébként őszi felvételek a filmben, Tupacot pedig 96. szeptemberében ölték meg, tehát meglehetősen közeli. Hát igen, nagyon konkrétan, és hát a film az meg konkrétan arról szól, tehát kb. Annak a körülményeit mutatja, hogy milyen módon végezhettek Tupackal. Tehát, hogy Tupac önmagát játsza ebben a filmben, most tekintettel arra, hogy nem egy különösebben jó színészről van szó, ez nem is egy hát nagy baj. Nem is azzal lett ő híres, hogy színész volt, megérzem. Világos, minden esetre, hát így Mickey Rourke-nak, meg Tupacnak a párosa, az hát így rendkívül erős, ami mind a kettő többé-kevésbé önmagát hozza. Mickey Rourke azért azt gondolom, hogy nem annyira gettó sutyó volt, sem mint egy nagyon-nagyon lecsúszott sztár. Nem tudom egyébként, hogy Mickey Rourke hogy jutott oda, hova jutott, de hogy az Angyal szívtől, ahol még egy ilyen szívtiprót majdnem, hogy azt alakít, de tényleg egy ilyen lányok kedvencét, hogy jutott el mondjuk 9,5-7-től mondjuk. Ahol... Igen. Hogy jutott el a Wrestlerig, ami az Aronofsky legújabb filmje, ahol a lepattant és a ringben meghalni készülő pankrátort alakítja. Hát ez egy fontos kilométerkő. És ez körülbelül fél úton van egyébként ez igen, a film. Igen. Hát ez egy sajátos mélypont. Nagyon-nagyon jól mutatja be a gettónak a légkörét, és azt gondolom, hogy a film legfőbb erénye az a nagyon nagyfokú hitelessége. Tehát, hogy így én nem tudom, hogy milyen az amerikai gettónak a világa, de azt tudom, hogy semmi sem hasonlít rá annyira, mint ez a film. Nem tudom, nekem nagyon néhol, nagyon ilyen forgatókönyv szagú volt, hogy így valaki egy íróasztal mellől írta, és hogy jó, hogy nagyon izgalmas lesz, meg szép lesz nekem. Nem tűnt olyan hitelesnek, meg... A dramaturg azt szerintem nagyon gyenge néhol, életszerűtlenek a párbeszédek, tehát valahogy azóta már csináltak sokkal erősebb, meg sokkal jobb gettófilmeket. Mondjuk van a Vérkötelez, ami egy szintén B-kategóriás, mert szerintem ez egy B-kategóriás az Önpusztítók, de a Vérkötelez ugyanúgy egy B-kategóriás gettófilm, viszont szerintem 100-szor erősebb. Nem, melyik az A-kategóriás gettófilm, Dávid? Most azt nem tudom. De a gettó az tulajdonképpen egy B-kategóriás létezés. Lehetséges, hogy inkább ezt érzed, amikor... Írjatok nekünk szerintem SMS-ben A-kategóriás gettófilmet. 0629986986 az SMS számunk, ez a Hét Mesterlövésze a Rádió Cafén, a stúdióban Puzsér Robert és Magyar Dávid, a film, amivel foglalkozunk pedig az Önpusztítók című színes, magyarul beszélő amerikai filmdráma. Tudod, a csajok engem önmagamért szeretnek. Lesztorért. Tudod, kész csoda vagy. Édes, figyelj, úgy szeretlek, mintha a testvérem volnál, ezért őszinte leszek. És nem hazudok. Szoktam ugyan hazudni, de nem a barátoknak. Megmondjam, hogy mi a te bajod, öregem. Megmondod, hogy mi a bajom, golyó? Sokat duválsz arról, hogy hány csaj dugsz meg, hogy buknak rád a macák. Igen? Ez mit kamusz, öreg? Én ismerlek téged. Ismerlek, haver. A szíved mélyén gyűlölöd a nőket. Valószínűleg a gyerekkorodra nyúlik ez vissza. Nem érted az egészet. Mi az, felcsoptál proktológusnak? Az anyád az oka. Amikor meghalt az apád, ki gondoskodott rólad? Mi köze van ennek bármihez is? Felej nekem. A nagymamám. Na és aztán? Figyelj, te vagy a legjobb barátom. Őszinte leszek hozzád, helyes? Őszintén megmondom, mi a helyzet. A szíved legmélyén szerintem látás homokos. Micsoda? Arra célzol, hogy férfiakat dugok? Ugyan lesz tör, nem csak akkor lesz, buzi. Légy szíves, mondd meg őszintén. Sose fordult elő egy pasas láttán, hogy eszedbe jutott volna? Hm? Nem. Itt Lesterről van szó, aki hát annyira, de annyira, de annyira bizonyításos, bizonyítási kényszeres, hogy a haverja, két nővel. Igen, a Bucsi megvádolja azzal, folyton két nővel, mint hogyha valamit bizonyítania kéne, mondjuk vagy érdekes, valamivel kéne terelni a figyelmet. Érdekes ez a Bucs, aki meg egy, a film egy pontján így a Lesternek így megfogja a vállát, hogy te egy nagyon csinos férfi vagy, vagy valami ilyesmi. Jó, de szivatja. Jó, de Bucsnak meg az a probléma, hogy kijön a sitről, de itt, és amikor kijön a sitről, akkor az a kérdés, hogy mihez jut hozzá előbb, heroinhoz vagy nőhöz. És a, értelemszerűen, ha nőhöz jut hozzá, akkor képes egy szexuális aktusra, de hogyha heroinhoz, akkor előbb beszúr, és akkor meg már nem lesz erekciója, és akkor már képtelen lesz, és hát történetesen a kábítószer az előbb jön szembe neki, mint a nő. Kaptunk néhány SMS-t. Arra vonatkozóan, hogy melyek a jó gettó filmek. Bronxi mese alap. Na, Bronxi mese az nem gettó film, hát ez egy gangster film, tehát most talán nem ide való. Dzsungellás, Szemet szemért és egyéb Spike Lee filmek. Jó, a Spike Lee az valóban király, főleg ebben a műfajban. Istenek városa, szóval az Isten városa. Isten városa, igen. Céloz, na hát az igen. Az azt tökéletes, rang. Azt kötelező megnézni. Na de a Wrestler az jó-e? Az teszi jó, fel a kérdés, nekem nagyon tetszik. Síró, az egy kiváló film. Aztán, nem beszéltünk még a Wrestlerről? A Wrestler, hát az még csak most ment le a moziban. DVD-n hozzáférhetetlen. Viszont le lehet tölteni, de ezt nem azért mondom, mert legális a letöltés. Tehát én nem ajánlom senkinek, nehogy hogy letöltse. Nehogy ajánd valakinek. Én semmiképpen sem ajánlom. Nem lopnál táskát. Csak tudom, hogy nem lopnál autót. Nem lopnál DVD-t. Ha letöltesz, azért le lehet az tölteni. Is lopás. És nem vagyunk képmutatóak, ugye? És feliratot is lehet hozzá letölteni. Sziasztok, ugye ebben a témakörben fogtok beszélni a visszafordíthatatlanról, kérdezi tőle. Ajjajjaj, én ezt nem mertem megnézni. Annyira komoly film, a minden idők legdurvább megerőszakolós jelenete én abban van. Én azt nem mertem még mindig megnézni, tehát én hallottam, amit hallottam, és köszönöm szépen, annyira kegyetlen, az annyira kegyetlen, hogy az félelmetes, igazán nagyon jó filmről van szó, úgyhogy mindenkinek ajánljuk a visszafordíthatatlant. Maradjunk a Bulletnél még egy kicsit. Van ebben a filmben egy olyan figura, konkrétan ez a Louise, ez a skizofrén, fegyvermániákus, militarista zsidó csávó, aki egyébként teljesen bolond, és teljesen kezelhetetlen. És azért, aki a film végén egyenesbe teszi a dolgokat. És, de közben meg csomószor visszalevitál egy ilyen gyerekkorba, vagy regresszál egy ilyen gyerekkorba, és úgy viselkedik, mint egy idióta hülye gyerek, máskor meg fegyverekkel akarja terrorizálni a palesztinokat, meg az arabokat a Közel-Keleten, így igazából hú, tehát egy ilyen durva figurát, én nem is tudom, hogy mikor láttam valaha. Nem tanulta meg az anyjától, közlegény, hogy mikor nyissa ki a száját? De igen, uram. Dagistenit! Dagisten, verje meg! Egy szót sem értetek abból, amit magyarázok! Titeket sohasem kerítettek be észak-vietnámi sorkatonák! A 7. lövészezret! Mi voltunk a legjobbak? Az volt ám a háború! Hé, ahányszor eszembe jut, feláll a farkam! Nem olyan sírt a galopot, mint a sivatagi vihar a híres okos fegyverekkel! Nem hát! Stanley, te vagy az okos fegyver! Munkára fel! Mutassátok be, amit a múlt héten tanultatok. Fűj nyomás a kocsihoz, gyerünk! Rajta, Stanley! Oké, először is belevágom a kést a torkába. Amikor érzem az áldozat gerincét, a pengét balra rántom. A két nyaki verőered el kell vágni. Jó, ügyes volt. Köszönöm. Jó munkát végeztél, Stanley. Köszi. Rendben van, Stanley. Köszi. Itt ezt a sorakozót 10 és 12 éves kisgyerekeknek tartja az utcán. Tehát, hogy itt, mielőtt még azt hinnétek, hogy bárki is komolyan veszi ezt az embert, vagy bármilyen hadseregben ő sorakoztathat. Valami szeméttelepen, Coney Islandben, vagy Brooklynban, nem igen, tudom. Igen, és ilyen kicsi gyerekek, de mondom, ilyen 10 éves, meg 12 éves, és ezeknek adja elő ezt a militari dumát. Hát szervezi a hadsereget. Jó, annyira sötét ez a film, és annyiféle módon romlott, és borzasztó, és kilátástalan, olyan semmi illúziót nem hagy. Igazán jó filmről van szó szerintem. Szerintem meg egy nagyon-nagyon közepes filmről, ne haragudj, de szerintem nagyon erőltetett és gyenge és rosszul összerakott karakterek, akiknek nincs igazán háttere meg élete, hanem úgy meg vannak írva. Lehet, hogy neked John Singleton Fekete vidék című filmje való, már legalábbis az SMS író ezt írta, hogy a gettó témában ez a megfelelő. Nálam az Önpusztítók a 10-es skálán azért mégiscsak egy 7-es. Nálam egy 4-es. Ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén, az SMS számunk 0629986986. Erre a számra várjuk azokat az észrevételeket, amelyek a filmekkel kapcsolatosak. Amiről eddig szó volt, az az Önpusztítók című film. A következő erőszakos darab a mai adásban, ami kifejezetten az erőszakra reflektál, és az erőszakos filmeket próbáljuk meg egy szép csokorba gyűjteni. Az a Strange Days, magyarul a Halál napja című film, ami 1999 szilveszterén játszódik. Ez egy nagyon emlékezetes szilveszter, Los Angelesben járunk. A film is nagyon komplex. Egyrészt, hát így nagyon-nagyon sok tekintetben egy meglepetés. Egyrészt azért, mert nem lehet igazából műfajilag besorolni most, hogy ez egy kalandfilm, vagy egy akciófilm, vagy egy antiutópia, vagy egy love story, vagy micsoda. Tehát, hogy ezt így nehéz meghatározni. Krimi, thriller. Thriller, krimi, nem tudni igazából. Nem is lehet tudni, hogy ez most igazából a tudat által felvetett tudat és a technológia által felvetett lehetőségeket próbálja meg kiaknázni ez a film, vagy pedig az amerikai társadalomnak a végső pattanásig feszülését próbálja regisztrálni. Tehát én nem igazán tudom, hogy melyiket, de ez a kettő, ez kvázi tükrökgyanánt van egymással szembefordítva, és akkor az egyikben látod a másikat. Na most ez megint az a film, a négyből, ugye mondtam, hogy kettőben nagyon nem fogunk egyetérteni, ez a második, amivel nekem az egyik fő problémám az, hogy például az, hogy 1999 szilveszterén játszódik, amikor mindenkinek van arra sztoria, mindenki egy kicsit úgy furcsán érezte magát, hogy jaj, mi lesz, mert hogy senki nem tudta, mert ment a hisztéria keltés a tévében, és alapvetően még a szkeptikusokra is átragadt valami ebből a hangulatból, hogy hú, hát tényleg mi lesz, ha az órák megállnak, és jaj, paksi atomerőmű leáll. Na most nekem a film azért nem tetszik, mert például erre építi arra a napra az egész sztorit, aminek egyébként semmi köze nincs ahhoz a naphoz, tehát a sztori semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz, de hogy legyen egy plusz feszültség, meg egy plusz ilyen káoszkeltés, és ezért ez behozza, és nekem ez egy ilyen nagyon olcsó trükknek tűnik. Tehát, hogy most ezzel az erővel csinálhatnám azt, hogy írok egy love sztorit, és az szeptember 11-én játszódik New Yorkban, és akkor mindjárt garantált a siker, mert az egy olyan szörnyű nap volt, érted? De hát ha pusztán csak ennyi lenne a filmben, vagy pusztán csak ennyi lenne a probléma, vagy ez lenne az, ami a filmet el akarja adni, akkor azt mondanám, hogy jogosan vagy csalódott, vagy kiábrándul. De ha ez a film tök máskor játszódna, mondjuk azt mondom, hogy 2002. Nem, ezt július 12-én játszódna, akkor is egy remek. Nem kellett volna időponthoz kötni, mint ahogy mondjuk a Szárnyas fejvadász sem volt időponthoz kötve, és attól volt egy jó utópia, mert ebben is alapvetően egy utopisztikus felvetés van, és nem kellett volna szerintem ezt betenni egy történelmi kontextusba. Igaz, annyi kapcsolata van, hogy a filmben történik egy rendőrök által elkövetett, egy fekete sérelmére elkövetett brutális gyilkosság, ami rímel a 1992-es Los Angeles-i Rodney King elleni rendőr támadásra, és akkor, hogy annak kapcsán... Lemészárolta őt a rendőrség, szóval konkrétan kivégezték. Nem, Rodney Kinget nem ölték csak jól megverték. Azt állították a bíróságon, hogy erőszakos volt, és rájuk támadt, és akkor volt egy felvétel, igen, itt valaki valami szállodából, vagy az otthonából, nem tudom, honnan készített valaki egy felvételt, amit aztán csatoltak, és kiderült, hogy abszolút nem védekezett az ember, nem is tudott, mert egy ilyen elektrosokkolóval a földre küldték, és utána ütötték, vágták. Most ezután Los Angelesben nagyon súlyos zavargások robbantak ide, olyan súlyos zavargásokat képzeltek el, hogy 53-an meghaltak, $1 milliárd kár keletkezett a városban, ezt nem tudom, ezt a számot el tudjátok-e képzelni, tehát mondjuk forintban 200 milliárd forint, nem tudom, az le kéne rombolni a parlamentet, hogy ekkora kárunk legyen. Már is jól hangzik. És hát a nemzeti gárdát, ami ott gyakorlatilag a hadsereg, meg a tengerészgyalogságot is be kellett vetni a rend helyreállítására. Na most hasonló szituáció is van ebben a filmben, amiről szintén van egy felvétel, és ugye megy a dilemma, az agonizálás, hogy ezt most szabad-e a nyilvánosság tudtára hozni, hogy önök elszabadulna a pokol. Na jó, de nem olyan felvételt képzeljetek el, ami ilyen videókamerával készül, és ilyen videófelvétel, ilyen DVD-n vagy VHS-en kell lejátszani. Mobiltelefonnal. Vagy mobiltelefonnal készült felvétel. Ez egy nagyon-nagyon sajátos médium, amiről itt szó van. Az a neve, hogy transzháló. És ettől lesz utopisztikus a film? Na hát ettől lesz nagyon sci-fi. Ugyanis azt kell tudni, hogy ez a film, ez 1995-ben készült. Akkor 2000, az még a jövőben volt, tehát ez egy sci-fi konkrétan, bár nekünk a 2000 az már múlt, de ez akkor a jövőben játszódott. Ezért nem szabadott volna elhelyezni. Hát neked ez fáj nagyon, azt látom. De igen, tehát most megnézem 2009-ben, és azt látom, hogy 1999-ben egy ilyen fejre csatolható eszközzel az ember átélheti egy másik ember érzéseit, tehát nem csak látja azt az adott jelenetet, hanem benne van, minden ideg végződése érzékeli azt az adott szituációt. Ez így visszatekintve egy kicsit mulatságos, na, ilyen Jules Verne. A film főhőse, az Lenny Nero, akit nem más, mint Ralph Fiennes játszik. Na most a Ralph Fiennes az általában ilyen nagyon kifinomult, nagyon finom értelmiségieket, vagy pedig nagyon pszichopatákat, nagyon őrülteket szokott játszani. Hát ezt egyszer játszott. Ralph Fiennes, melyikre gondolsz? Hát a Amon Göt. Ja, az a, te a Schindler listájára igen. gondolsz, de a Vörös Sárkányban is pszichopatát is játszik, jó. Igen. De remekül játszik mindent igazából. A Ralph Fiennes az csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. Ez az ő képesség hiánya. Ezen kívül bármire képes. Jellemző, hogy még soha nem kapott sem Oscar díjat, sem Golden Globe díjat. Mi lehet az oka? Hát talán az, hogy túl jó Hollywoodnak. Tehát ebben az esetben lehet azt mondani, hogy Ralph Fiennes Hollywoodnak túl jó. Hát nem tudom. Hát, hogy jó, hát most érted, nem eléggé Kevin Costner, vagy nem tudom. Tehát, hogy, de az, na most itt valami egészen mást játszik. Tehát itt egy ilyen kalandort játszik, egy nagyon laza figurát játszik. Ez persze már eleve nagyon nehéz elképzelni róla, hogyha valaki nem látta a Strange Days-t. Egy dílert játszik, aki a... Hát, nem akármivel kereskedik, nem olyasmivel kereskedik, amiről a vegyészek valaha álmodtak. Tehát nem ilyen ócska drogokkal, amiket beviszel a szervezetedbe is, hanem egy elektronikus kábítószerrel. Egyenesen az agykéregből közvetítő transzhálóról van szó, ami lehetővé teszi azt a felhasználó számára, hogy mások élményeit ő maga élje át. És itt ténylegesen arról van szó, hogy hallja, látja, érzi, minden idegszálával átéli azt az élményt. Tehát amikor mondjuk egy szexuális élményt vesznek föl az agyukkal, konkrétan az agyukból közvetítve egy lemezre, akkor azt valaki lejátsza, akkor az pontosan azt éli át, amit az illető. Tehát konkrétan átélheted egy nő orgazmusát olyan módon, hogy lejátszod magadnak egy nőnek a szexuális élményét, és akkor átéled a női orgazmust. Tehát így gyakorlatilag be tudsz helyezkedni más ember idegrendszerébe ezzel a... Ezzel igen, a... nem csak erre használható, hanem van a filmben egy láb nélküli szereplő, aki elvesztette a lábait, és ő pedig egy olyan felvételt kap ajándékba egyszer a főhősünktől, amiben egy ember fut. És akkor érzékeli, hogy az milyen jó dolog futni a tengerpart homokjában, és ráköszön valaki a parton egy csinos hölgy. Na hát ez milyen jó lehet, szóval egyetlen egy elve van Lennynek, ő halálklippekkel nem kereskedik, mert hogy olyan is létezik, hogy felveszed valakinek a halálát, tehát ráraksz valakire egy ilyen transzhálót a fejére, és megölöd. És ezután lejátszhatod magadnak, és akkor átélheted azt, hogy milyen meghalni, anélkül, hogy meghalnál. Hát, hogy milyen megölni valakit, azt is ugye. Na és akkor még azt is megcsinálják a filmben, ez aztán a legbetegebb, amikor két transzhálót raknak föl, és visszacsatolják a képet arra, akit éppen ölnek. Tehát azt hát konkrétan megerőszakolnak benne egy nőt, aztán és igen, és az erőszakolónak az élményét ő rögtön továbbítja az erőszakoltnak a tudatába, aki így a saját haláltusájának az élvezetét élheti meg, ami egy meglehetősen problémás érzés. Hát a filmben ettől mindenki kiakad. Most képzeld el, hogy meggyilkollak téged, és közben te átéled, hogy én mennyire élvezem, ahogy meggyilkollak téged. Tehát azt az élményt éled át, amit én átélek, amikor öllek téged. Tehát ez már mennyire beteg. Nézzük át, mit csinált az apasi. Nem megy. Ugye te is zsaru voltál? Ez meg egy szokványos gyilkosság. Istenem. Mit tett a gyilkos? Becserkészte. Aztán megerőszakolta, és végül kinyírta. És felvette. Igen. Két gyilkos lehet, látni akarja újra, meg újra, felvette, meg újra. Felvette, ahogy megerőszakolja, és megöli. De úgy, hogy visszacsatolta a jelet. A lány érezte, amit a férfi, amikor beléhatolt. Saját meggyilkolásának öröme járta át, és növelte a félelmét, ami tovább gerjesztette a gyilkos örömét. Ez már... nekem is sok. Nekem is. A lány kívülről látja saját halálát, visszacsatolással. A gyilkos rögzíti az utolsó percig. És elküldi neked? Igen, igen. Megosztja velem. Hát persze, hogy elküldi neked. Ez a lényeg. Közönségre van szüksége. Elmebeteg a pacák. Miért nekem? Te vagy a varázsló, nem? Az álmok megvalósítója. Ha valaki transzvideózni kezd, az előbb vagy utóbb eljut hozzád. Én sose foglalkoztam zéró klippekkel. Soha. Ezt mindenki tudja. Meg akar döbbenteni az a muksó, nem? Kíváncsi, hogy reagálsz? Rá akar venni, hogy megtégy valamit, amit egyébként nem tennél? Lehet, hogy arra kíváncsi, vajon értékeled-e a művét? Ez az élet sötétebb oldala, hogy tetszik? Jézusom, mész, hagyd abba! Nem. Biztos az egyik transzkábeles ügyfeled lesz. Olyas valaki, akit te már ismersz. Ezzel csak az a baj, hogy Lenny ismer mindenkit. Vigyük el a felvételt a zsaruknak. Ne! Ne! Engem kikészítenének. Értem. Akkor csak hagyj gyilkolászon az a mocskos szörnyeteg, mi? Semmi, zsaru. A rendőrök rágyanakodnának, bevinnék az ügyfeleit, és akkor lőttek neki. Hát ez a helyzet. Most itt van a Juliette Lewis, aki... a film egyik főszereplője. Főszereplőnője, aki szerintem alapvetően nem abból él, hogy jó színésznő, hanem a filmben is látszik, hogy van neki teste, és ebből ő meg tud élni. Kb. Mindig ugyanazt játssza egyébként. Igen, igen. És itt már énekelget egy ilyen punk rock nem tudom mit, és ezzel már ráutaló magatartást tett arra, igen, hogy ő később meg fogja alakítani a Juliette and the Licks nevű zenekarát. Amit minden évben láthattok a Szigeten gyakorlatilag. A Szigeten fellépett, és elvileg állítólag sikere is volt, mert hát gondolom nem lehet rossz, hogy a színpadon vonaglik. Sikere, érted? Hát olyan mennyiségű unatkozó ember van, amely... A Sziáminak nincsen sikere a Szigeten, de az csak azért van, mert minden évben legalább háromszor van a nagy színpadon. Na már most. Ez a film, ez elsősorban természetesen Ralph Fiennes-től jó. Mert annyira mást játszik, tehát hogy annyira mást, mint amit megszokhattatok tőle, és annyira kiválóan, és egy olyan karaktert, amit amúgy nem nagyon láthattatok még moziban. Mert, hogy mondjam, egy ilyen igazán kisstílű, megtört, lecsúszott neppert, aki valahogy mégis azonosulható, valahogy mégis szerethető, és annyi és akkora ütéseket kap a filmben, amit tényleg mindenkinek fáj, akinek csak egy kis lelke van, és nem nehéz vele együtt érezni, és elég jó humorral kezeli ezt. És azért nagyon jó karakter, mert nem az a tökös amerikai, akit megszokhattunk, akit Bruce Willis mindig eljátszik, hanem egy ilyen gyáva figura, aki szeretné megúszni a következő verést, de valahogy sosem sikerül neki, és pont olyan gyáva, amilyen én lennék, vagy te lennél, vagy bármelyikünk lenne egy ehhez hasonló helyzetben. Ugyanakkor viszont van lelkiismerete, és kész cselekedni, de nem az van, hogy ő majd a tökös amerikai, aki lever mindenkit. Tehát, hogy így ez sokkal azonosulhatóbb karakter, mint amiket általában szoktam látni a hősként beállítva az amerikai filmekben. Nekem az azonosulhatósággal többek között például a szinkron miatt is van gondom. Néhol ilyen túl van játszva, meg hát ezek a kifejezések, amik elhangzanak, hogy pacák, meg nem muksó. Tudom, jó, hogy nem, hogy csirkefogó, meg ilyenek, tehát így valahogy egy kicsit úgy nem annyira. Nem elég menő neked. Nem az az igazi, ahogy elképzelem így a Los Angeles-t a zavargások és a káosz idején, mert egyébként a filmben végig káosz van, de olyan szinten, ami nekem megint egy picit sok, hogy gyakorlatilag zajlik is az élet így félig meddig normálisan, tehát közlekednek az autók az úton, de ugyanakkor hadsereg ott áll tankokkal, meg mindenhol rendőrök igazoltatják az embereket, de közben folyamatosan zavargások vannak, tehát leütik a Mikulást az egyik üzlet előtt, meg nem tudom, ilyen furcsa, néhol már olyan Monty Pythonos egy picit nekem. Az egyetlen kijátszható adunk a felvétel. Adjuk át a sajtónak. Persze, és elszabadul a pokol. Ugyan mész, nem akarlak megbántani, de ha ostobán elfutsz fel a híradóhoz, évfélre kirobban a történelem legnagyobb lázadása. Szerinted mit csináljunk, Max? Tegyünk úgy, mintha semmit se tudnánk? Azt nem mondtam. Fontos tény, hogy a rendőrök kivégezték Amerika legismertebb fekete sztárját. Hogy akarhatod eltussolni? Jogvédelme szerveztek. Provokáljátok a rendőrséget. Jó, ha mindenképpen vérzivatart akarsz Los Angelesben, hát csak csináld. 200 000 híve fog kirohanni az utcára, és porig égetik a várost, mész. Amint kezd elterjedni a tűz, jönnek a zsaruk, és mindenre lőnek, ami mozog. Totális háború lesz, ugye tudod? Nem hiszem. Rohadt szem. A háborúval minden megtisztulna. És te vállalod érte a felelősséget? ezt a Jericho nevű hip-hop előadót, ezt nagyon csúnyán kivégzi az amerikai rendőrség. Viszont készül róla egy ilyen transzháló felvétel, mint amikor megnézel, akkor kb. Átéled azt az adrenalint is, amit az, ami annak a vérébe csapódik ki, aki végignézte és rettegett attól, hogy őt is mindjárt agyon fogják lőni. Tehát nem egy olyan mozi élményről van szó, hogy végignézted, hogy kinyírnak valakit, de közben te tisztában vagy azzal, tehát az agyadnak van egy olyan része, ahol te egy nyugodt, biztonságos körülmények között vagy, te tudod, hogy egy szobában vagy, ahol van egy tévé, meg vagy te, és a tévé meg te közötted levegő van, és téged nem érhet baj, mert az le van határolva rólad az az élmény, persze nézed és átéled valamennyire, de ennek azért megvannak ennek az élménynek a határai. Itt nem ez történik, tehát itt 100%-osan idegrendszeri síkon átéled azt, amit az átélt, akivel történt az a terrorcselekmény. Tehát... Na most a filmben egyébként az ennek az idegrendszeri határait azt feszegeti is a pszichopata gyilkos, aki utána egy idő után így a film fele környékétől elkezdődik a nyomozás, aki azt csinálja, hogy ugye hát megerőszakolja a nőket, megöli őket, és aztán előbb-utóbb így rámegy arra, hogy vissza ezzel a visszacsatolásos módszerrel, hogy túlingerli az idegrendszerüket, és akkor így teljesen kisüti az áldozatok agyát, akik nem halnak, nem halnak meg, de egy ilyen elektronikus zaj az, ami így eluralkodik az idegrendszerükön, amit így a film egyébként egész jól bemutat. Hát ez az élmény. Szerintem nagyon-nagyon komplex film, és nagyon-nagyon korszerű film, és nagyon modern film, főleg ahhoz képest, hogy 95-ös. Tehát, hogy ez ilyen, és egész gyerekkorom azzal telt, hogy arról álmodoztam, hogy egyszer majd lesz egy olyan videó lejátszó, amivel átélhetem mások élményét. Tehát, hogy az, ennél nincsen közvetlenebb élmény. Majd, de ezt már az Existence megcsinálta, és szerintem sokkal jobban. Na, az Existence, na, ehhez hasonló. Tehát, hogy így képzeljétek el azt, hogy gyakorlatilag, de ott itt nem egy játékban vagy benne, hanem itt tényleges élményeket élsz. Hát az is tényleges élmény volt. Az más kérdés, igen, hogy nem valóban megtörtént gyilkosságokat, hanem egy általad egy játéktérben van. Tehát, hogy igen, tehát az elvisz egy alternatív valóságba, ez viszont az ebből a valóságból rögzített élményeket közvetít át az agyadba, ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon sajátos látásmódról tanúskodik. Lenny vagyok. Lenny nélkül. Jó napot. Nem akarom megbántani, de volna egy kérdésem. Ugye nem sarom? Nem bánt meg, nem vagyok sarom. Megértett. Jó a cipője? Biztos a szórakoztatóiparban dolgozik. Nyugi, az a dolgom, hogy kitaláljam, mit akarnak az emberek. A titkos vágyaikat. Na jó, mondja kérem, volt már maga bekábelezve? Látott már transzfilmet? Hát, nem, még nem. Tehát az agyaszűz még? Jó, meséljen kérem, időt spórolunk meg, ha elmondja, mit tud róla. Csak amit olvastam, hogy az FBI fejlesztette ki a technológiát a hagyományos lehallgatás helyett, és kikerült a fekete piacra. Ez így igaz. De beszélgessünk inkább valami másról, jó? Rendben van. Jó. Na és mondja, kaphatok egy lejátszót? Persze, hogy kap. Méghozzá teljesen ingyen. Az én bulim a szoftver. A klipek, ugye? Igen, azok. Nézze, én szeretném, hogyha értené, hogy miről beszélgetünk. Ez nem olyan, mint a tévé kissé feljavítva. Ez az élet. Egy darabka más emberek életéből. Tisztán és vágatlanul, egyenesen az agykérekből. Tehát jelen van, maga csinálja, mindent lát, mindent hall, mindent érez. De pontosan miféle dolgokat? Akármiféléket, amit csak akar. Bárki lehet egy időre. Mondjuk sielhet a dolgozó szobájában, már ha akar. De a maga fajta fickók olyankor inkább elmennek a hegyekbe. Maga nem ezért akar transzmagnót. Maga sokkal komolyabb. Önt a tiltott gyümölcs érdekli. 357-es magnummal a kezében berontana egy boltba, érezni, hogyan szökik fel a vérében az adrenalin. Vagy látja ott azt a fickót azzal a bombázó filippino csajjal? Nem cserélne 20 percre azzal a pasassal? Kerek 20 percre? Igen. Megkaphatja, és még csak meg sem kell csalni a feleségét. Ez érdekes. Na látja, meg tudom szerezni, amit akar. Meg én. Bármit megszerzek magának, csak szóljon, mi kell, csak bízzon bennem. Csak bízzon meg. Ha Kelly a papja leszek, vagy a pszichológusa, én leszek a legfőbb kapcsolata a lelke kapcsoló tábláján. Varázsló vagyok. A tudatalatti Mikulása. Megkívánja. Ki mondja, én teljesítem. Egy nőt akar? Vagy inkább kettőt? az is lehet, hogy maga más irányba vonzódik, más érdekli. Talán egy fiú. Vagy éppen mondjuk, lány akar lenni. Na, mit szól hozzá? Érezni, hogy milyen az, de lehetne akár apáca is. Minden megoldható. A filmnek szokatlan sajátossága, hogy egy női rendező, konkrétan Catherine Bigelow rendezte. De nem csak emiatt mondhatjuk azt, hogy ez egy egyedülálló film, és hogyha Szárnyas Fejvadász, az a Cyberpunknak a királya, akkor a Halálnapja az nem lehet más, csak is a Cyberpunknak a királynője. De én a magam részéről ilyen ütős szifit nem tudom, hogy mikor láttam, talán nem is láttam, és emellett pedig olyan rohadt erős társadalom kritika, tehát hogy egyrészt egy nagyon erős, nagyon-nagyon erőteljesen reflektál a jelenünkre, nagyon-nagyon életveszélyesen veti fel a jövőnknek bizonyos riasztó lehetőségeit, tudományos, pszichológiai, mindeközben van benne egy romantikus szál is, akinek erre van szüksége, kőkemény antiutópia, fordulatos krimi, tehát mindent tud, amit tudhat. Tehát, hogy ez parádésan szórakoztató, és hát Ralph Fiennesről meg nem tudod levenni a szemedet. Tehát, hogy nem, ilyen figurát nem láttál még tőle, és nem is nagyon fogsz valószínűleg. Ez a 139 percen keresztül tartó a Halálnapja című amerikai sci-fi, az, amit ajánlunk. Szerintem, hogyha én is mondhatok az utolsó szó jogán valamit róla, szerintem igazán közhelyes, és semmiképpen nem hasonlítanám a Szárnyas Fejvadászhoz. Ha már mindenképpen valami cyberpunkot akarok mondani, akkor a Johnny Mnemonichoz hasonlítanám, amiről szerintem sem neked, sem a hallgatóinknak nincsen túl jó véleménye. Az egy pocsékfilm. Szerintem közhelyes ez a film is, és egy csomó mindent, amit a nézőnek magának kellene felismernie, kimondania, vagy tovább gondolnia, azt ez a film belerágja a szájába, mindent szépen mindig elmondanak, hogy itt ezt meg ezt kell gondolod. Nekem ez nem tetszik benne. Én egy 5-ösre értékelem. Hú, én meg egy nagyon erős 8-asra. Ez itt a Rádió Café, a Rádió Caféban pedig a hét mesterlövésze Puzsér Róberttel és Magyar Dáviddal a stúdióban. 0629986986 az SMS számunk, az e-mail cím pedig radiokafé@radiokafe.hu. Kaptunk is néhány SMS-t. Azt írja az SMS író, hogy köszi, hogy bevettétek, nekem is tetszett. Mármint a Strange Days, látod, Dávid, vannak még jó ízlésű emberek az éterben. Nem bár a stúdióban viszonylag kevesen. Hogy? Nem csak olyan kisiklott ízlésűek, mint én. Jó gettófilm, a gyűlölet, gondolom, hogy ebben a gyűlölet, így van. Ez a promó részlet miből van, megmondanád? Ez az előző? Ja, nem, szerintem ő az azt megelőzőre gondol, legalábbis az alapján. Az a Punxsutawney Phil-es? Az a Punxsutawney Phil-es, az a Idétlen időkig című Bill Murray-vel. Bill Murray, aha. Sziasztok, nem lehetne a honlapon listázni, hogy mikor melyik filmről beszéltek, vagy akár visszamenően is? Jó lenne, túl sok az info, és rövid a memóriám. Vagy van ilyen? Bizony van ilyen. A radiocafe.hu-n a fórumok közt megtaláljátok azt a topikot, amely a hétmesterlövészéről szól, és akkor ebben a topikban mindig megláthatjátok, hogy akár visszamenőleg, akár a következő néhány napban, következő adás az milyen filmeket fog majd tartalmazni. Egyébként visszatérve még ahhoz a bejátszóhoz, aminek kérdezted a film címét, hogy miből van, javaslom, hogy ha legközelebb hallod, rögzítsed azt a bejátszót, hallgass meg 50-szer, és tudni fogod, hogy miről szól az Idétlen időkig című film. Az mekkora film. Szóval, amivel foglalkoztunk mostanáig, az a először is az Önpusztítók című film volt, majd pedig a Strange Days, a Halálnapja, amely 2000 új év napján, vagyis hát 1999 szilveszterén játszódik. Te hol voltál? Te mit csináltál 99 szilveszterén? Kérem szépen, mi a rég elhagyott családi házunkban, Egerben szilvesztereztünk, utoljára még összehívtunk oda vagy 80 embert, és éjfélkor 40 üveg pezsgőt locsoltunk szét, ment a tévére, a videóra, a padlószőnyek tocsogott benne, és mindenki pezsgős volt. Én pedig néhány barátommal elmentem Jeruzsálembe, mert hogy így olvasva János jelenésekről szóló könyvét, abban benne van, hogy ezen a napon fog bizony visszatérni Jézus, és az arany kapun keresztül, amely akkor még be van falazva, azon az első, aki át fog lépni, az maga Jézus lett. Hát oda is vonultunk pont éjfélre az arany kapuhoz, gondolva arra, hogy hát ha vissza fog jönni, akkor itt fog, ekkor is itt fog visszajönni, és persze én számítottam arra, hogy lesznek nyilván olyanok, akik várják őt. Tehát, hogy majd lesz. És volt is egy valaki, volt egy, amelyik ott állt, ott minden kő, tehát egy ilyen sivatagi környezetet képzeljetek el, és ott állt az idióta, és kiabálta azt, hogy és a fenevad visszatérés, nagy átokkal sújtja a világot, stb. És kijött a CNN, és csinált vele interjút. Tehát ténylegesen ott volt a CNN, és egy embert, az egész bolygóról egy ember zarándokolt el oda, aki komolyan vette azt, hogy tényleg itt és ekkor fog Jézus visszatérni. Te is komolyan vetted, te is ott voltál, csak te nem kezdtél proféciákat üvölteni. Én úgy gondoltam, hogy ha valahol érdemes ekkor lenni, akkor az mégiscsak ez a hely. Pedig előadhattad volna a kis rafia dolgocskákat, amiket az apáink felejtettek olyan 7:30 tájban a... Lehetséges, hogy előbb kerültem volna be a CNN műsorába. Hát, mint vagy a Brian életébe. Vagy a Brian életébe. Mit csináltatok ti 1999 szilveszterén? 0629986986 az SMS számunk, és írjatok nekünk, amíg a Strange Days-nek a zenéjét hallgatjátok. Peter Gabriel és a Deep Forest közös produkcióját hallhattátok, ez a Strange Days-nek a zenéje volt, mi pedig tovább lépünk a következő menüpontunkra, amely a Nikita című film. Ez a Luc Besson nevű csodálatos francia rendezőnek a filmje, az egyik legütősebb filmje, bár hát nem lehet tudni, mert igazából a csávó kevés filmet rendezett, összesen vagy 10, de hát az egyik jobb, mint a másik. Tehát a csávó ez egy akkora zseni, én nem is tudom, hogy Luc Besson az egyik legnagyobb kedvenc rendezőm. Hát, és hát európai ízig-vérig, tehát amellett, hogy én nekem mondjuk a francia filmek sokszor azért nem tetszenek, pláne a Gaumont stúdió vagy produkció által készítettek, mert nagyon erősen hozzák be az amerikai kliséket és az amerikai látványelemeket a filmekbe, amellett azért mégis megmaradnak európainak és franciának, és azért ettől szerintem jobbak, mint az amerikai filmek. Az a szörnyű, hogy a Luc Bessonnal mindig azokat a filmeket azonosítják, amiknek nem a rendezője volt, csak a producer, és akkor ilyeneket hallok, hogy a Yamakasi milyen rossz volt, meg úristen, micsoda film a Taxi, meg a Taxi 4, de azoknak a producer, tehát a Luc Besson filmekről beszélünk. Hát jó, akkor, a Nagy Kékség, na. Igen, hát igen, meg a Leona Profi, meg a Ötödik Elem, tehát nem itt az a fontos, tehát azt kell látni, hogy a Luc Besson volt az, aki egyrészt mint üzletember, mint producer megvalósította az európai Hollywoodot, ahol olyan filmek készülnek, amelyek... De ami nem biztos, hogy egy jó. Nem biztos, hogy egy jó irányvonal. Nem biztos, hogy egy jó irányvonal. Tehát, hogy Luc Besson, mint producert, én nem tartom sokra. És nem tartom helyesnek és jónak azt az irányvonalat, amit mint producer Európában, mi a Gaumont Picture-nek a keretei közt csinál. De mint rendezőt egy hatalmas zseninek tartom. Az a baj, hogy igénytelen disznó, amikor forgatókönyvet ír másoknak, amiknek aztán később a producer lesz, mert az fontos tudni, hogy azoknak a forgatókönyveit is ő írja. Ő egy halálos profi, aki pontosan tudja, hogy hogyan lehet Európában megcsinálni, hogy mi a Hollywoodnak a know-how-ja, és ő ezt lemásolja. Egy az persze európai sajátosságokkal, tehát sajátosan európai, de nem különb attól még, mert igénytelen. Hát, igénytelen szemét. Viszont az a baj, hogy hamburgert csinál. Lehet, hogy jobbat, de akkor is hamburger. Igen, igen, és tudja is, hogy hamburger, különben ő rendezné. De tudja, hogy melyik az, amelyik igényes és jó és erős, és azt meg is rendezi ő, mert van egy igényessége önmaga iránt, és tudja, hogy ő egy nagy rendező, és szeméttel nem égeti magát. Képes jót írni, de igénytelen disznó közben, és sorozatgyártásban gyártja a futószalag szemetet, amit aztán másokkal rendeztet meg, bezsebeli a nagy lóvét, és aztán csinál belőle néha napján jó filmeket. De ennyiből egyébként, ennyiben jobb, mint például Spielberg, akiről a minap beszélgettünk, akinek ugyanígy egy hatalmas rendező, tehát Spielberg egy iszonyatos nagy rendező, de csak szemetet állít elő gyakorlatilag, holott nem azért, mert nincs pénze, hogy azt forgass el, amiben hisz, hanem ő sajnos ebben hisz. Tehát, hogy én meg úgy vagyok vele, hogy a Spielberggel az a baj, hogy a Spielberg az egy kiváló rendező, egy igen nagy zseni, és egy borzasztó rossz ízlésű ember mindeközben, és a saját rossz ízlése az épp úgy érvényesül a filmjeinben, mint a rendezői tehetsége. A Luc Besson esetében nincs szó arról, hogy ő egy ízléstelen ember lenne, mert ha az lenne, akkor a filmjei is azok lennének. A Luc Bessonnak helyén van az ízlése. Pontosan meg tudja ítélni, hogy melyik forgatókönyv alkalmas arra, hogy megrendezze, és melyik nem. És ha nem ő rendezi, az mindig szemét, és mindig persze nagy pénzeket hoz, hiszen jól méri fel a piacot. Tehát ugye, ő valóban egy profi, az ő esetében, hogy mondjam, hát nem ízlésbeli, hanem inkább erkölcsi aggályokról lehet szó, hogy miért gyárt valaki szemetet is. Hát nézze a tükörbe, de hát persze... Pénzért, hát pénzért. Jó, egyszerű a válasz. Világos, tehát, amiért Michel Gondry reklámfilmeket rendezett, igen, pénzért. Igen. Szóval, Luc Besson egy óriási rendező, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Nikita című filmje. 6 titán töltény plusz egy tölténytár tartalékban. Ezt nem értem. 3 ülnek a hátad mögött. Egy trikóruhás nő és 2 öltönyös férfi. Az egyik a testőr, a másik fontos ember. Le kell lőnöd, 2 lövés legalább. Ha végeztél, lemész a férfi vécéhez. Az utolsó fülkében van egy kis ablak, azon csak egy nő fér ki. Egy belső udvarba jutsz ki. Onnan egy hosszú folyosó vezet ki az utcára. Egy autó fog várni rád 2 percig. 3 perced van még. Szépen megvárod, hogy elmenjek. Ez egy randi. Egyszer csak elhívják Nikitát randizni. Már nagyon régen várta, hogy végre elmenjen egy jó bárba, ahol végre egy jót vacsorázhasson, egy romantikus körülmények között, és elé kerül az asztalra egy ajándék, szépen becsomagolva, szép szalaggal átkötve, és ő leoldja róla a szalagot, kinyitja a dobozt, és mi van benne? Egy Beretta és hozzá 2 tár? Van benne, mit tudom én, 16 golyó, és megkapja a megbízást, hogy azt ott le kell lőnöd mögötted. Tehát hogy került ilyen helyzetbe? Egy mafia főnököt kell lelőnie, és aztán van egy, megmondják, hogy azért ki tud majd onnan lógni, a női WC-ben lesz egy kis ablak, amin pont kifér. Hát annyira nem. Nem, hiszen be van falazva az ablak. De hát ez az ő vizsgája. Éppen azt mérik fel, hogy mit csinál egy olyan helyzetben, amikor a terveknek nem megfelelő folyamat zajlik. De hát hogy került Nikita ebbe a helyzetbe? Ugye tetted fel a kérdést. Hát úgy került ebbe a helyzetbe, hogy egy kis vadállat volt, egy ilyen utcai punk, akik betörtek valami, a cimboráival betörtek egy gyógyszertárba, ott rajta kapták őket a rendőrök, és az őrült Nikita az közvetlen közelről fejen lőtt egy rendőrt, aminek semmi értelme nem volt, és hát bevágták a dutyiba, aztán ahol kapott egy állami ajánlatot, hogy vagy eltemetik a 10-es sor 30-as parcellába, mert hogy halálra ítélték, vagy az lesz, hogy ezen túl az államnak dolgozik, mint bérgyilkos. Nem csak, hogy halálra ítélték, megrendezték a temetését. Tehát most képzeljed el azt a szituációt, amikor megnézed a képeket, a fotókat a saját temetésedről, és végignézheted, ahogyan a hozzátartozóid körülállják a sírodat, és sírnak, zokognak, gyászolnak téged. Ez azt jelenti, hogy te hivatalosan halott vagy. Tehát, és ezt senki más nem csinálja, mint az állam, és ezért is imádom a Luc Bessont, mert ő az állammal, meg a rendőrséggel kapcsolatban minden illúziót szertefoszlat, hát emlékezhetek a Leona profira. Az előző film is egyébként a Strange Days sem állított túl jó bizonyítványt ki az államról, a hatalomról és a rendőrséggel. De ott legalább vannak tisztességes zsaruk. Legalább vannak, hát egy része romlott meg korrupt, de azért valamennyi illúziót hagyd benne. Ezek viszont nem voltak romlottak a Nikitában, egyszerűen csak könyörtelen, kegyetlen a gépezet. Hihetetlen, tehát hogy itt úgy bánnak vele, mondom, gyakorlatilag kvázi halott, és onnantól kezdve egy gyilkos az államnak. Egy olyas valaki, akinek nincsen vesztenivalója, hiszen az életét, a második életét ajándékba kapta a francia államtól. Na jó, de micsoda ajándékot kapott? Tehát az az ajándék, hogy most például a kiképzése óta, ahol folyamatosan bezárva volt valamilyen ilyen ipari létesítménybe, most először vitték ki ebbe az elegáns étterembe, azt hitte, hogy egy kellemes randi lesz a kiképzőjével, egy finom vacsora ebben az elegáns étteremben, hát nem, mert itt is gyilkolnia kellett. Neki nincsen olyan pillanata, ami miatt érdemes lenne élni. Meghallgathatjátok az első beszélgetést Nikita és a tartótisztje között, amikor kiderül az, hogy Nikitára milyen sors vár. Az én megbízóm, a kormány úgy döntött, hogy ad magának egy lehetőséget. Mit kell tennem? Sok mindent. Meg kell tanulnia beszélni, mosolyogni, sőt, még verekedni is. Maga tehetséges. És ez kinek jó? Hát az államnak. És ha nem akarom szolgálni? 8-as út, a 30-as sor. Aludni szeretnék egy kicsit, mielőtt választatok. Kap rá egy órát. Én azért imádom a Luc Besson többek között, mert egy olyan rendező, aki reflektál arra, hogy mit jelent gyilkolni, és hogy mit tesz az ember személyiségével. Tehát nem olyan, mint az összes szemét amerikai filmekben, hogy össze-vissza lövöldöznek, gyilkolnak, és a következő percben meg halál lazán elővesz egy cigit, rágyújt, vagy randizik, vagy az Isten tudja, mit csinál. Tehát, hogy ez egyszerűen odahat a pszichédre. Tehát, hogy így egyszerűen a személyiséged az nem viseli azt, hogy neked rendszeresen gyilkolnod kell, és attól, hogy ölsz, attól kikészülsz. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy egy embertől, egy másik embertől elveszel mindent, tehát, hogy egy fajon belül legyilkolod a másikat, az az állatvilágban sem működik, és az emberek világában sem működik. És erre egy rendező igenis reflektáljon. És a rendezők nyomasztó többsége nem reflektál erre, hanem attól jó egy film, hogy olyan rohadt lazák benne, és hogy meggyilkolja, és utána jön egy cigi, vagy Isten tudja. De egyébként abban nincs igazad, hogy a fajon belüli gyilkosság nem működik, éppen hogy működik, méghozzá akkor szokott többnyire, amikor nagy a sűrűség, nagy a népsűrűség, és az állatoknál is, amikor egy adott területen nagyon felszaporodik a populáció, akkor elkezdik egymást leölni. Hát szerintem ez egyáltalán szerintem az emberek jellemző az állatvilágban, most nem de ez egyáltalán abszolút jellemző. Abszolút például még falusi macskáknál is megfigyelték, hogy a nagyobb kandúrok időnként végigmennek olyan almokon, amik nem tőlük származnak, és az összes kölyköt leölik. Én meg úgy tudom, hogy a fajon belül a vetélkedés a dominanciáért az jellemző, de abban az esetben, hogyha bármelyik meghal, az már baleset. Tehát ez nem halálra megy. Egy fajon belül ezek a viaskodások... Konkrétan az előző az pont ilyen. És szerintem az ember pontosan ugyanúgy működik, mint az állatok. Éppen azért mészárolja időnként a történelemben ugye számtalanszor bizonyított módon halomra egymást az ember. Szerintem sokkal csúnyábban működik. Mert genocidium például nincs az állatvilágban konkrétan, tehát olyan, mint amilyen holokauszt. A hangyák, ahogy egymásnak esnek. Az háború. Tehát olyan, hogy tisztogatsz bizonyos sajátosságok alapján a saját csoportodon belül, olyan nincs az állatvilágban. A háború két csoport között, két hangyák, a boly között. A hangyák ott a szag alapján jelölik ki, tehát tök egyformán néznek ki, azt mondják neked, más a szagod, más a királynőt, kész leülik. Tehát ugyanaz, mint ahogy az embereknél azt mondják, te más vallásban hiszel, te neked más az értékrendet, kész mehetsz. 0629986986 az SMS számunk, amelyen reagálni lehet mindazokra, amelyek elhangzottak. Mari, igen? Beszélhetek? Igen, de ne gyere be! Mari, tudom, utálod, ha faggatlak. Nem tudom, hogy mi volt az a marhaság, amit a múltban elkövettél, és amitől ennyire megsérültél. De néha beindul a fantáziám. A legrosszabbra gondoltam. Melyik az? Több is van. Nincs még információm. Oké, a cél 10 másodpercen belül látható lesz. Melyik az? Több is van. Nincs még információm. Mari? Mondd a célt. A nő. A barna ruhás nő. A nő, ahol van életben, mit csinálsz? A nőt, barom, a nőt! Mi van veled? Miért nem válaszolsz? Megígérted, hogy nem jössz be. Igen, tudom, de zajt hallottam, és negyed órája dumálok neked egy bazivastag velencei ajtó mögül. Válaszolhattál volna, nem? Van ennek a csajnak egy nagyon nagy titka, és van egy idilli élete, ami csak azért nem idilli, mert közben ő egy gyilkos, és erről a pasia sem tudhat. És ez az a csodálatos például ebben a filmben, hogy én például hülyét kapok azoktól a nőktől, akik állandóan titokzatoskodnak, és úgy csinálnak, mintha lenne valami titkuk, és annak ellenére, hogy hülyét kapsz tőlük, és annak ellenére, hogy tudod, hogy semmilyen titkuk nincs, egyetlen titkuk, hogy nincs titkuk, a titoktalanság a titok, ennek ellenére valahogy mégis fölkorbácsolják az érzékeidet, valahogy mégis vonz téged ez a titokzatoskodásuk, és hogy itt van ez a nő, amelyik olyan, mintha ugyanezt játszaná, és egy ugyanilyen semmire kellő, titokzatoskodó, agyjátszós kis kék harisnya lenne, közben neki valóban van egy brutális titka, de nem eljátszva ezt, hanem az a borzasztó szexi benne, hogy te tudod, hogy brutális titka van, hogy ő valójában egy gyilkos, amit persze de, de nem lehet, hogy neked is voltak már olyan csajaid, akiket mondjuk a magyar állam bérelt fel, hogy bizonyos mafiózokat időnként kivonjanak a forgalomból? A csajaimról még el tudnám képzelni, de a magyar államról, amennyire ezek tökéletlenek, hogy ezek kiképezzenek normálisan, és még akár én előlem el tudjanak titkolni, nem hogy az ellenségeik elől egy titkos ügynököt, hát ezt nehéz elképzelni róluk. Egy szó mint száz, a Nikita című film az egyenesen zseniális. Az Ampario, az aki a Nikitát játsza, a címszereplő, az valami szenzációs. Tehát egy olyan kis fél állatot képzeljetek el, akiből a titkos szolgálat csinál embert. Egy igazi vadmacska. Igen, igen, de és olyan bájjal adja elő, az az igazság, hogy a Luc Besson annyira ért a női színészekhez, annyira jól tud nőket rendezni, egyébként férfiakat is, de azért azt gondolom, hogy szintén egy nőcentrikus rendezőről van szó. Tehát nem csak az Almodovár, hanem maga Luc Besson is elképesztően ért a nőkhöz, és ehhez a titokhoz, ez boncolgatni, ebben nagyon jó. Azt írja az SMS író nekünk, jó a szinkron, fura, én csak az eredeti verziót láttam, érdekes, sajátos, finoman ábrázolt szerelmi háromszög. Állati színészek mind. Valóban a szerelmi háromszöget illik megemlíteni, mert ebben a filmben bizony az is van, bár nem a szerelemről szól. Ez a film egy brutális 9-es. 8 és feles. Kedves hallgatók, ez itt a Rádió Café, a Rádió Caféban pedig a hét mesterlövésze, Magyar Dávid és Puzsér Róbert. Köszöni a figyelmeteket és azt a rengeteg sok SMS-t, amit kaptunk tőletek. Az SMS számunk továbbra is 0629986986, az e-mail címünk is változatlan, radiokafé@radiokafe.hu. A film, amelyről legutóbb beszéltünk, pedig a Nikita című zseniális film. Néhány SMS-t hadd olvassak föl. Kedves jó Robi és Dávid, a műsorotok remek, élvezetes volt, írja nekünk ezt. Ne használjál még nincs időt, vége? Mert hol a vége? Kiváló a műsor, bár néha idegromboló, viszont filmzenéket pocsékul választatok, írja nekünk Janek. Miért idegromboló? Azt is írd már meg nekünk, hát ha tudunk változtatni ezen. Sokan emlékeznek vissza a 2000-es szilveszterükre, ahogyan a Strange Days-ben is. Arra emlékszem, még a repülőgépeket sem engedték felszállni. Aztán azt írja a másik SMS író, hatalmasat bulisztam, egy olyan helyen, ami csak akkor volt nyitva, a balettintézet alatt, nem a tütő, hanem az ellenkező oldal, szuper volt. Hát ezek voltak a legizgalmasabb szilveszteri élményeitek. Valami extrémet szeretnénk hallani, 0629986986 az SMS számunk. Szóval a Nikitára visszatérve kicsit, az a fantasztikus benne, hogy tényleg az embernek idegrohamot kap ezektől a nőktől, akiknek mit tudom én már milyen sérültsége van, már miért nem képes beszélni arról, hogy mi baja van, csak ott ül, néz maga elé, Isten tudja, hogy milyen hülye ez a nő, vagy mi van már vele. Megint miért hisztizik, mert megint nem értem, és nem tudok vele bánni, nem tudom, hogy hogyan tudnám megvigasztalni, csak látom, hogy rosszul érzi magát. Nem tudja magát. Kommunikálni a hülyeségeit, idegesítő, semmi nincs a dolog mögött, és tényleg általában tényleg semmi nincs a dolog mögött, ebben az esetben az a szituáció, hogy 12 másodperc ölt meg egy embert konkrétan, és a fürdőkádban rejtette el a távcsöves puskát, és éppen abban a pillanatban tudott felocsúdni abból a szituációból a gyilkos, és hirtelen barátnő. Tehát, hát nem volt könnyű helyzete Nikitának, de szerintem az átlag nők élete azért ennél egy fokkal egyszerűbb szokott lenni, és szerencsére nekünk fasziknak nem biztos, hogy az a legnagyobb problémánk, hogy a távcsöves puskát hogyan ne vegyük észre a csajunknak a kádjában, hanem mondjuk, hogy... Bár én mondjuk sokszor lehet, hogy egyszerűbb lenne egyébként azzal a helyzettel valahogy bánni. Sokszor örülnék, hogyha kiderülne, hogy emögött a hülye viselkedés mögött ténylegesen van egy valós probléma. Jaj, tehát... drágám, meg tudom érteni, tényleg, így már értem, hogy miért vagy mólyom. Így mindjárt egészen más. A negyedik film, amivel ma foglalkozni fogunk, az egy másik brilliáns rendezőnek, Martin Scorsese-nek az utolsó jó filmje, ezt így kimerem jelenteni, hogy az utolsó jó filméről van szó, a Kaszinóról, hogy amik utána következtek, már ilyen New York bandái, meg Aviátor, meg Tégla, meg... Úgy az Aviátort is ő rendezte, és szégyellem azt szégyen gyalázat. Nem az a baj, pedig egy fantasztikus színész is játszik benne, de hát ennek elnére rettenetes. vannak olyan rendezők, akik a pályájuk egészében tökéletesek, és aztán a pályájuk végére meggágyulnak. Ilyen például Martin Scorsese. Ló is megbotlik. Szóval igen, de itt nem egy botlásról van szó, hanem itt egy alászállásról van szó. Aztán persze vannak olyan rendezők, akik az egész pályafutásuk alatt nagyon közepesek, és a végére meg iszonyatosan beerősödnek, ilyen mondjuk Clint Eastwood. Tehát azért sokféle van. Martin Scorsese az előbbi. Martin Scorsese és Luc Besson azért hasonló. Azért hasonló, mert ők azok, akik talán a legbrilliánsabban egyensúlyoznak a tömegfilm és a művészfilm között. Tehát tökéletes közönségfilmeket csinálnak, és tökéletes művészfilmeket csinálnak, és ezek ugyanazok a filmek. Tehát a bunkóknak nagyon eléggé szórakoztató és tökéletesen leköti a figyelmüket, a sznoboknak pedig tökéletesen tartalmas és elképesztően formagazdag filmekről van szó. Tehát a sznobok azok nem veszik észre, hogy jól szórakoznak, mert ez általában a sznobokat zavarja. A bunkók azok pedig nem veszik észre, hogy mennyi minden információ átment az agyukba, mert ez a bunkókat általában zavarja. Tehát, hogy mondjam, ők azok, akik megtalálták ezt az ihletett egyensúlyt, Európában Luc Besson, Amerikában Martin Scorsese, és hát ezért ők a mi kedvencek. De tényszerű, hogy a legjobban ezek a filmek az olyan bunkó sznobokat szórakoztatják, mint amilyenek mi is vagyunk. Tudtam, hogy félre. Ő is járta a maga útját, meg én is kalandoztam, de... Jézusom, Nikivel kavarni nagy mellényúlás volt. Mi van, ha nem áll le? Mindkettőnket kinyírhat. Le tudom állítani? Nagyon meggyőző tudott lenni, hogyha akart. Ez volt az ő módszere. Hey, Ginger! Ne feledd! Ha rákérdez, tudod, ha faggatózik, tagadj mindent. Megértetted? Vigyáznod kell, nem hülye, tudod? Hallod, amit mondok, ugye? Tudom, nem kell mondanod. Szerinted hülye vagyok? Szerintem hülye vagy-e? Nem, szerintem gyönyörű vagy. De most mennem kell. Ekkorra Niki már úgy elkurta a dolgokat az utcán, hogy valahányszor Marino hazament, egyre kisebb csomagokat vitt. Ez odáig ment, hogy már nem tudta, amikor belép, akkor megölelik-e, vagy megölik. Frankie, kérdezni akarok valamit. Magánügy. De az igazat akarom hallani. Mindig az igazat mondom, Rébo. Frankie, a kiskrapek, ugye nem dugja a zsidó feleségét? Mert ha igen, az probléma. Mit mondhattam volna? Tudtam, ha rossz választ adok, akkor Nikki, Ginger, Ász mindholtan végzik. Mert ezeknek az öregeknek van egy hepjük. Nem szeretik, ha bárki a más nejét k***ja, árt az üzletnek. Úgyhogy hazudtam. Még akkor is, ha tudtam, ha Gadzsinak hazudok, én is könnyen a föld alatt végzem. Nem. Semmi ilyesmiről nem tudok. Ez biztos? Teljesen. A kedves SMS író azt írja nekünk, Harsányi frenetikus. Most itt nem hallhattátok őt. Egyelőre. Egyelőre. Harsányi az Nicky Santorónak, vagyis hát Joe Pescinek a magyar hangja. Tényleg frenetikus. Hát tényleg, de ahogy Joe Pesci maga is frenetikus, tehát önmagában is. És ez azért is egy különleges film, mert itt ez az a film, ahol több narrátor van, tehát legalább három vagy négy narrátor narrája, tehát tulajdonképpen bármelyik szereplő megszólalhat, mint narrátor, és így elkezd monologizálni, persze nem a jelen helyzetben, hanem így a film alatt. Tehát folyamatosan közben... egyébként egymást kritizálják a narrátorok, tehát hogy mindig a másik szúrta el, azt csinált valamit rosszul. Mondjuk ők nem az elszúrni kifejezést használják, hanem sokkal inkább, ahogy a miniszterelnök szokta mondani, tehát így erre a filmre igaz az, hogy három óra és tömény káromkodás, olyan szinten sokat káromkodnak benne, hogy az valami elképesztő. Ugyan a Scorsese bizonyos filmjeiben, főleg a gangster filmjeiben megszokhattátok. Itt hasonló a szereposztás, mint például a Dühöngő Bikában, vagy mint például a Nagymenőkben. Újra Robert De Niro és Joe Pesci párosát figyelhetjük. Egyébként ez nagyon gyönyörűek. Az a csodálatos, hogy ebben a filmben, a kaszinóban Robert De Niro egy normális embert játszik, Joe Pesci egy pszichopata állatot. Ezzel szemben fordítva van a Dühöngő Bikában, ahol Joe Pesci játszik egy normális figurát, és Robert De Niro egy pszichopata állatot, és viszont, ott van az imént említett film, a Nagymenők, ahol mind a ketten pszichopata állatot játszanak. De mind a ketten mind a két szerepet tökéletesen el tudják játszani, zseniális színészek, és nem tudom megmondani, hogy melyikük játszik jobban, Joe Pesci vagy Robert De Niro, és akkor hozzátenném, hogy Sharon Stone meg aztán überdurva, amit előad, tehát az ahogy így tényleg az ünnepelt szépségből egy ilyen lepattant gyógyszeres kokainista iszonyú jól adja elő. Őrületesen jók benne a színészek, komolyan. Jó, hát tehát, ezt nem lehet egy-két szóval elintézni, sajnos ezt egy fél óráig kéne taglalni, de hát nem lehet. De hát ez a hatalmas, amikor a színészeknek, akik már eljátszották egymást, azt mondod, hogy akkor most cseréljetek szerepet, és szintén tökéletesek lesznek. De hát Nicky Santoro, a Joe Pesci az olyan őrült, olyan veszett. Azt nem lehet elképzelni, tehát hogy a csávó itt tényleg olyan, mint a Trainspottingban Bagby, hogy így egy szóra bekattan és vége. Hát de, és az a félelmetes, hogy az a csávó az, aki mindent megérdemel. Tehát megérdemli, hogy hatszor halljon meg. Hát ahogy de, meghal, az egyébként annyira durva, de a végén, hogy ahogy meghal, még sajnálod. Tehát, hogy azon először is megölik a szemed láttára az öcsédet, csak hogy végignézed. De nem megölik, baseballütővel puhára verik. Tehát úgy, hogy minden csontját eltörik, és utána meg veled csinálják végig ugyanezt, csak az előtte végignézetik az öcsédet, hogy hogyan csinálják ki, csak hogy lássad, hogy mi vár rá 10 perc múlva. És ez a halál kemény csávó, ez hogy megtörik. Tehát, hogy ott már sír, ott már zokog. Van lelke, neki is van lelke. De nem, hogy így egyszer csak eljutsz abba a pozícióba, amikor tudod, hogy nincs szanszod, és akkor te leszel az, akinél eltörik a mécses bizony, mert ez ilyen. Eltört a mécses kislány. Jó, de kemény. De tényleg, és a Harsányinak a hangjával, tehát, hogy az a, abban milyen ordinári, ősprimitív kegyetlenség van a Harsányinak a hangjában, hogy az is mekkora, tényleg rohadt jó. Nekem egyébként még hát James Woods is tetszik, tehát ő meg azt az olcsó, süttyós triszit adja elő, de ő is nagyon jó. Tehát jó, hát igen, James Woods és Robert De Niro is megtalálták egymást, volt egyszer egy Amerika után újra. A csodálatos az az, hogyha tényleg akartok látni embereket úgy élve, eltemetve, hogy még lélegeznek, amikor a szájukba hányják a földet, tehát hogy nem úgy fulladsz meg, hogy így a, vagy a, te is tudni hát igazán, hogy a véredbe fulladsz bele, vagy a földbe, amit ráthánynak, vagy a csontokba, amik a tüdődet átszúrták. Tehát, hát igen, ez egy viszonylag bonyolult kérdés, de hogy így az így nagyon lassan és nagyon gyötrelmesen halsz meg, és hogy ezt így végig, hogy ahogyan hányják rád a földet, és végignézed, ahogyan hányják rád a földet, az milyen? Azt nekem ebben a filmben az egyik legfeltűnőbb dolog, mondjuk három dolog jó. Az egyik az, hogy folyamatosan káromkodnak, iszonyú mocskosan beszélnek, a másik az, hogy a film a alatt végig zene szól, tehát így gyakorlatilag nincsen olyan pillanat, hogy ne szólna valami zene. A harmadik pedig az, hogy 3 órás, igen hosszú film, és soha nem éreztem azt, hogy hosszú lenne, sőt, olyan pergő, ahol például a narrátorok annyira sok mindent mondanak el, tehát annyira nagyon-nagyon sok mindent passzíroznak át a fejemen, hogy bőven lehetett volna ebből akár egy 5 órás filmet is csinálni, vagy két 3 órásat, vagy 3 2 órásat, tehát hihetetlen módon sok minden van ebben a filmben. Ez a film Sam Rothsteinről és Billy Shepherdről szól, akik vezetnek egy kaszinót közösen. Őket Robert De Niro és Don Rickles játsza. Két zsidó csávó, akikre az olasz mafiózók rábízták ezt a kaszinót, mert egyszerűen annyira profik, és annyira értenek hozzá, és annyira szenvedélyesen szeretnek dolgozni, vagy hogy fogalmazott, hát annyira lelkiismeretesen oda teszik magukat. De hogy nagyon maximalisták, tehát tényleg a kaszinónak az igazgatója arra is odafigyel, hogy a muffinban mindegyikben pontosan ugyanannyi áfonya legyen, tehát így abszolút az elsőtől az utolsó csavarig mindent ellenőriz a gépezetben. Jó kifejezés a csavar, és még sokkal jobb kifejezés a kalapács, amely előkerül a filmnek a során, vagy még talán sokkal jobb kifejezés a fűrész, olyan, mintha egy ilyen szerszámos ládát nyitottunk volna föl akkor, amikor az üzleti ügyeiket intézik ezek a srácok. Kiderült, hogy a faszi a cimboráival már évek óta fosztogat minket. Hé, mit csinálnak? El van drótozva. Merít! Az asztalra! Ez azt akartam, hogy mindenki tudja, új szerepfénynek. Meg kellett mutatni a fejeknek, hogy vége a bulinak. Érdekelne valami. Láttam, hogy jobb kézzel bűvölöd a zsetont. Megy a másikkal is? Nem. Két kézzel nem megy? Nem, uram. Szóval ballal nem megy? Hát még nem próbáltam. Jobbkezes vagy? Igen. Most majd meg kell tanulnod ballat. Választási lehetőséget kapsz. Vagy a pénz és a kalapács, vagy lelépsz innen. Mindkettő nem megy. Melyik legyen? Inkább lelépnék. És mondd meg a haverjaidnak, mit kapnak a geciznek. Világos? Világos? Sajnálom, hülye voltam. De még mennyire, hogy hülye voltál. Mert ha még egyszer elkapom akármelyiket, szétverem a fejét, és nem ússza meg. Látod a fűrészt? Használni fogjuk, velünk nem szarozhattok. Fogtad? Igen. Na, tűnés. Köszönöm. Mondjátok a zsaruknak, hogy elkapta egy autó. Semmi perc alatt mindent lerendeztünk. A svindlerek elhúzták a csíkot. Dőlt a lé, az égiek örültek, amennyire csak örülhettek. Én pedig komplikáltabbá tettem az életem. Én, aki mindig biztosra megyek, most kockára tettem az egész jövőm. Két választásod van, vagy a pénz és a kalapács, vagy most eltűnsz innen. Én inkább eltűnik innen. Ez a csodálatos, hogy odaadná a lopott pénzt igazából. Tehát ő is érzi, hogy ezt elloptad, de annak, hogy lopsz tőlem, annak következményei vannak, annak a következménye a kalapács. Tehát a pénz és a kalapács, vagy egyik sem, és akkor te hálás vagy nekem, mert visszavettem a pénzt, és nincs kalapács. De egyébként ebből a szempontból még egész korrekt. Nem, az a durva, hogy a film egyetlen olyan szereplője, Sam Rothstein, az ász, aki egy bukiból lett kaszinó igazgató, aki korrekt. Ez a csávó, ez korrekt a végsőkig. Nem gyilkos, nem mafiózó, nem bűnöző. Tulajdonképpen ő törvényesen akarja vezetni ezt a kaszinót, és persze nyilván eléggé autoriter ahhoz, hogy hozzon olyan döntéseket, amikor például az valamelyik állami tisztviselőnek a fiát azt kirúgja, mert gyanús ügybe keveredik. Következetes, mert hát rosszul végezte a munkáját, végtelenül tehetséges, és csak azért, mert XY valami körzeti megbízott neki a nagybátyja, azért ő még nem maradhatott. Tehát így egyébként ez is okozza részben a vesztét a főhősünknek, hogy azért nem vette észre, amit el is mond neki ott valamelyik ilyen nagy kabolcsizmás állat, hogy itt ő nem otthon van, tehát ez nem New York, ez Las Vegas, ez a sivatag. Konkrétan zsidózik, tehát ott konkrétan zsidózik a csávó, tehát nem otthon van, és hogy vigyázzon magára, mert itt nem a tesz, nem a ti szabályait. Nem a maguk fajták. Igen, igen. Ez, mintha csak maga Morvai Krisztina mondta volna. Mielőtt kaszinót vezettem volna, és mielőtt felrobbantottak, Ász Rothstein volt a tippek királya, efelől semmi kétség. Annyira jó voltam, hogyha fogadtam, az megváltoztatta a téteket az összes bukinál az országban. Nem vicc, olyan profin nyomtam, hogy enyém lett a mennyország. Rám bízták Las Vegas egyik legnagyobb kaszinóját, a Tangiers-t. A megbízóim olyan fickók voltak, akik le tudtak tenni ennyi zsetont, 62 millió 700 ezer dollárt, de a részleteket nem ismerem. Ami azt illeti, senki sem ismerte a részleteket. De jól összehozták. Ott voltam én, Nicky Santoro, a legjobb barátja, hogy ügyeljek rá. És ott volt neki Ginger, a nő, akit szeretett. De végül mindent elbasztunk. Annyira szép lett volna. De aztán ez lett az utolsó, hogy magunkfajta kispályásokra ilyen kurva nagy értéket bíztak. Akkoriban Vegasba balekok milliói jöttek a kosztpénzzel, és kb. 1 milliárd dolcsit hagytak ott évente. De éjszaka nem látszik a sivatag Vegas körül. Pedig ebben a sivatagban oldódtak meg a város problémái. A sivatag tele van lyukakkal, és mindegyikben egy probléma van eltemetve. Csak okosan kell csinálni. Már legyen meg a lyuk, amikor felbukkansz a csomagtartódban a cuccal. Különben ott kubikolhatsz vagy fél órát. És ha épp akkor eszik arra a fene valakit, hopp, már áshatod is az újabb lyukakat. Ott gülizhetsz egész éjjel. Ez a hét mesterlövésze és a hét mesterlövésze a Rádió Cafén. A résztvevők Puzsér Robert és Magyar Dávid, valamint ti, hogyha írtok nekünk a 0629986986-os SMS számra, a film, amelyről szó van, a Casino, Martin Scorsese utolsó jó filmje, amely valóban egy igen nagy dobás. Sharon Stone-t csípitek? Kérdezi az SMS író. Olyan rég nem adtak neki valami jó szerepet, pedig az az érzésem nagyon jó tudna lenni. Ez a film, Kaszinó, király, hát igen, ami jó, az jó, sose túl hosszú, mert 180 perces filmről, azaz 3 órás filmről van szó. De mondom, simán lehetne 4 vagy 5, és lehetne nézni. Hát egy pillanatig nem fogjátok azt érezni, hogy mikor lesz már vége, azt garantálom nektek. Sőt, meg fogjátok nézni újra. Nem, hát a kaszinó az tényleg fantasztikus, nagyon-nagyon komplex, meg elég bonyolult, tehát néha nehéz követni, de annyira jól oldják ezeket a bonyolult szálakat, azok a hihetetlenül kegyetlenül erőszakos jelenetek, és nagyon-nagyon hiteles. Tehát azt hiszem, hogy Scorsese is a hiteles. Szörnyű módon hiteles, túl hiteles, tehát annyira, amikor így megijedsz, hogy ez így tényleg lejátszódhat. És talán minden idők legbetegebb love story-a, ami Sam Rothsteinnek és Ginger McKenna-nak a szerelme, ugyebár Robert De Niro, hát, és azért bejön a végén Joe Pesci is, tehát ő is bekavar erősen a képbe. És az ott nem egy szerelmi szál, tehát ott persze. Hát a Joe Pescivel kapcsolatban, vagy egy Nicky Santoroval kapcsolatban a szerelmet említeni, az úgy igen. De maradjunk annyiban, hogy a filmben egyetlen egy olyan szereplő van, aki képes szeretni, és ez Sam Rothstein. Tehát itt Sharon Stone. És a szeretetét hogyan fejezi ki dollárral és arannyal. De tehát... amire fogékony a Ginger. Hát ő bármit odaadna neki, a Gingernek semmi más nem kell. Tehát, hogy ő gyakorlatilag vásárol egy gyereket Gingertől. Tehát arról van szó, hogy akkor veszi el feleségül, és akkor adja oda neki a kulcsot a széfhez, amiben 2 millió dollárt őriz vész esetére. Arra aztán majd később Ginger ráteszi a kezét. Amikor már megvan a gyerek. Tehát ő nem bíz semmit a véletlenre, konkrétan vásárol egy gyereket. Tehát annyira romlott, annyira sötét, annyira anyagias ez az egész világ, ez az egész Las Vegas. Hát de nem véletlenül Las Vegasban játszódik, tehát nyilvánvaló, hogy az egész amerikai államnak és a fogyasztói kultúrának a csúcsa, tehát az a mekkája, az a Vatikánja. Jó, hát Ginger McKenna alias Sharon Stone soha életében nem szeretett senkit. Nicky Santoroval, vagyis Joe Pescivel kapcsolatban a szeretetnek a fogalmát még említeni is nevetséges. James Woods, aki Lester Diamondot játsza, az a utolsó Oskastrici. Na, most ki szeret? Ki képes szeretni ebben a filmben? Csak is kizárólag gyilkosok vannak, és van egy üzletember, aki szerelmes. És ráadásul az egész film egyébként arról is szól, amellett, hogy egy ilyen hirtelen felemelkedés és egy nagyon hosszú és nagyon lassú és fájdalmas szétcsúszás, amellett meg arról szól, hogy folyamatosan harcolnak azért, hogy van ez az irgalmatlan pénztömeg, ami beáramlik a kaszinóba, mint egy ilyen hatalmas csőbe, így ömlik bele a dollár, és mindenki, aki a közelében van, az folyton le akarja húzni a maga részét, tehát minden egyes szereplő ki akarja nyúlni belőle a pénzt, és hát ez ellen harcol. Tehát a Robert De Niro, Samuel Rothstein, ő folyamatosan ezeket a kis stílű, kisebb meg nagyobb stílű gengsztereket, rablókat meg csalókat próbálja valahogy eltéríteni a kaszinó környékéről. Na, az egyik legnagyobb gangsterfilm, ami valaha készült, szerintem egy nagyon erős 8-as. És kiválóak ezek a időnként feltűnő, sötétben ilyen éttermek mélyén lapuló ős keresztapák, de valami annyira fantasztikusan jók ezek az olasz arcok. Kaptunk egy nagyon okos SMS-t. Az a jó, hogy több mesélő van, és ebből azt hihetnénk, hogy a végén mindenki élve maradt, pedig hát, és ez egy állati jó filmes fogás, és ez nagyon így hát van. Meg, tehát, meghal a narrátor a film közben, az azért milyen erős. Meg hát milyen és az onnantól a... már nem narrál, vágod? Meg milyen az a fogás, hogy azzal kezdődik a film, hogy Robert De Niro a levegőbe repül az autójával, tehát az első, nem tudom, tizedik másodpercben a főszereplő meghal. Vagy még sem? Na majd meglátjátok. Nézzétek végig. Meglátjátok, hogy lesz ez. Szóval tényleg rengeteg fordulat, rengeteg meglepetés, és egy hihetetlen nagy filmes élmény, mondom, nálam 8. Nekem 9. Mi kaptunk egy érdekes SMS-t, azt írja a kedves SMS író, zárójel, és ez még a Nikitára vonatkozik, a rendező és a színésznő a Nikita idején együtt voltak, és megemlítendő, hogy a humor sem hiányzik belőle, csak finoman, ahogy szeretjük, írja nekünk Merci. Hát ugye itt konkrétan a Luc Bessonról és az Anne Pario nevű színésznőről van szó. De hát tudjuk jól, hogy Luc Besson szívesen töcsköl a éppen aktuális sztárjaival, akiket játszott, vagy inkább arról van szó, hogy a szeretőiből csinálja a főszereplőket. Ugye, előfordul, hogy ez már másokkal is. Igen, Milla Jovovicsról van szó, az szintén az ő hősnője volt, és hát éppen akkor voltak együtt érdekes módon. A búcsú ajándéka például Milla Jovovicsnak az volt, hogy eljátszhatta Jeanne d'Arcot. De az milyen szép ajándék, nem? Korrekt, korrekt. Igen, korrekt, azt lehet mondani, hogy korrekt. Na jó, hát Dobó Katica is szerepelt ebben abban. Viszont... Vajon mire célozhatsz most? Hát nem biztos, hogy francia rendezőre. Viszont amit szeretnék tőletek kérni, és esküdjetek meg, kérem, tartsátok fel a kezeteket, tegyétek a másikat a szívetekre, hogy nem nézitek meg a Nikitának a remake-jét, az amerikai változatot, a bérgyilkos nőt. Azt semmiképpen ne nézzétek meg, és ne tévesszem meg titeket, hogy játszik benne a kiváló Harvey Keitel. Attól az a film még borzalmas, és azt gondolom, hogy rossz filmnél csak jó film rossz remake-jét rosszabb megnézni. Ez volt a hét mesterlövésze. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Puzsér Robert és Magyar Dávid búcsúzik tőletek. Legközelebb ez a műsor jövő hét szombaton lesz, mégpedig 3-tól 5-ig, ahogyan azt szoktuk. Most egy órán keresztül zenélünk, tartsatok továbbra is velünk, mi búcsúzunk. Sziasztok!